چې کوم په اور پوښي دي تا ودا سې لغوي بس لاس موینز لاس موینز. نو په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته د خوراک او اسکاک تعلیم ورکړي. دې مقام کې ابن کثیر لیکلي ګورا وفاکهت مما يتخيرون میوه کې تخیر وي خوخه دې چې کوم خوري کوم دې خوخه وي او دار چا خپل خپل طبیعتونه ای وفاکهت مما يتخيرون او میوه به دا غسنا يتخيرون چې دې خوخه ولحم تویر او غوخه به د مارغانو مما دا غسنا یشتهون چې دې ورته زړکیږي او اشتها کی. او روایاتو کراغلی گورا دا جنت کی فنا نشتا پا جنت کی فنا نشتا دا اشکال باز خلق وارد کرو نشتا یومی وروشو کو لپائی خو فنا رالا یومارغ وخل دزلو شادی و خوڑو نو فنا رالا نو علماءو لکلی یعنی دا فنا صورت بنی تچی میورا شکے نو لا بدرا شکولی نیچ داغی پزے ببلی. حدیث کراغلی نبی علیہ السلام فرمائے ان الرجل اذا نزع ثمرۃ من الجنہ عادت مکانها اخرى. کله چې بس یو میوره شو کې لا به را شو کولی نه چې دا غي په ځای بسوي بل می و براخت لري. دارنګ حدیث پاک کې راغلی وې د جنت په مارغانو کې غټ غټ مارغان وې او آبالوزی دیو سړی زړه کې به تیر شي چې ما خود دې غوخه وخړې نو لکه بلا تیر نه چې مخې لبرت پروت شي او قسمه قسم پیو یو نڑائی کی با کس ما کسم خوندونا و رنگو نوی. نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث نبی علیہ السلام بیانولو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ ناس دے وید اللہ حبیب دا خو بڑیرو نعمتونو والا مارغانی چی دو خان عمر غٹی گی یو مارغ چی دو خم عمر غٹی گی خدا با پڑیرو خوش آلو نعمتونو کی دا اللہ حبیب ورتوی آکلوها انعم منها خورن کے بد دی مارغانو نا پڑیرو نعمتونو کی دا مارغ چې دور غټ شوی چې په نعمتونو کې دی دا غ خورن کې به د دې نه په زیاتو نعمتونو کې او الله حبیب ورته وی تم د دغه چانه چې د دې نه خوراکونه وکي تم د دغه چانه چې د دې نه وسکي خوراکونه وکي نو لکه چې ستیریږي بس هغه خبره به مخه لپرته ولحم تویرن غوخ به د مارغانو مما دا غسنه یشتهون چې دی خوخی ولحم تویرن غوخ بوی د مارغانو مما دا غسنا یشتهون چې دای غواړي د دای ورته سکیږي د دای ورته اشتها کیږي نو څه خبره چې زړه کی تیریږي بس هغه خبره به مخې لپرته وي ولحم تویرن غوخ بوی د مارغانو مما دا غسنا یشتهون چې دای داغه اشتها لري وحور عین او حور بوی حور جمع د حورا ده وحور عین او حور بوی عین غټو سترګو والا عین نم د عینا جمع وا یعنی خایسته او غټو سترګو لوی کا امثال اللؤلؤ المکنون پشان د ملغلرو المکنون چا پسیفو کې بند ساتلی شوی دا دومره بدلی دی ته سوج نه ملاویږي جزا ام بما کانوا یعملون دانا چې وای بای دا د پیر صاحب نو سه دی او دا د فلانی نو سه دی دا غن گیروی چرسونه او بنگونس کی مز نه کوي نو دل د نیک په اعمال باندې فائدہ نشي ملاوي الله وی جزا ام بما کانوا یعملون. که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها انت شخصیت تویلو شیا فاطمه تو انقذی نفسه کی من النار اے فاطمی اے بچے زان دو اور نہ بچو ساتا دا گورے ونوے چیز ما بابا جی پیغمبر دے کد قانون خداوندی دلان دے رال فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیع زد گورے دا اللہ دا عذاب نا بچکول نشم نو نبی کا خپل دا جگر حسا دا عذاب الہی نا بچکول نشی کلک دا آغی خپل عمل درسنی نو بل سوک دے چی دے با دا خپل ولی نیکو یاد یو بزرگ ولی پا عمل خلاش یو خپل ردے سے نکے خپل ردے چرسونا و بنگون اسکی مز دے نکے اخلاق دے نلری نو دبل پا عمل سو خلاسی دے نشی جزا ام بما کانو یعملون بدل بای پا سبب داوی چو دے چرے کم عمال کن زان دنیا کی کرو لے لا اسمعون فیها لغوان ناو بری دے پا دے جنت کی خراب و برباد خبر کل اگر دنیا کم نعمتون دیر ہوئی خو داسې یو خبره به واوري چې هغه خوړلي د سړي د خولې له راشي و یار هغه څه چې مې خوړلي و د خولې له دې راله راوستل نو الله لا یسمعون فیها لغوا ناو بری پدې کې لغوا اس قسم برباد خبره ولا تعصیبا او نه ګنا خبره اس قسم د خفقان خبره بني الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلې کی بدار طرف نه سلام او سلام الله و جنتیانو ته سلام وای ملائک بو ورته سلام وای پخپل منس کې به په یو بل باندې سلامونه وای الا قیلا سلاما سلاما مگر ویلې کیږي با دایته سلام او سلام لیکن دا الله حبیب فرمایلی دا دمر نعمتونه دا الله حبیب ویلی صلی الله علیه وسلم وی ما د جنت غونتی لیدل نه دی چې طلبون کیو د پراته دی او ما د اور غونتی لیدل نه دی چې دا غی نتیخ تکون کی مود پراته دی د جهنم نتیخ تکه ود پروته جنت طلبه او غیر پارسی ودا او غفلت کی پروته او دی غفلت دنیا ګور ټوله دوکه دوکړه قران بار بار وای ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نو جدا دوکه کی مونږ او تاسو وانه چې او اخرت نه مغافل نه کی دارنګ د اخرت او د جنت د حصول لپاره د کوشش او مهنت نه مونږ او تاسو غفلت کی وانه چې بیا ګورې سر اولائک المقربون اللہ وی دغا کسان هم دادی نزدیکان مرتبو کی بنزدیوی فی جنات النعیم وی با پا جنتنو دنعمتنو کی دی با مرتبو درجو کی نزدیکڑی شوی پا جنت دنعمتنو کی وی ثلتم من الاولین دا ویو ڈلوی دڑم بنو دد امتنا وقلیل من الاخرین او لغن تی ڈلبوی درستنونا علا سرر موضونا وی با پا پالنگونو تختنو باندی موضونا چی دس روز رو پتارونو بجوڑ شویوی متکین علیہا تکیا وہن کی بی پدی بانی متقابلین یو بل تمخامخ بناسوی یتوف علیہم گردی اور آگردی با پدوی بانے دا خدمت دا پارا ولدان النوجوانان مخلدون چی ہمیشہ بزوانانوی دا غی زوانے کی تغیر و تبدل بن رازی بے اکواب پا گلاسن و آباری خوپ جگن سرا وکاسن ڈک کاسے بئی ممعین دچین دارو شرابنا لا یصدعون عنها سر درد بن شراوستے پدوی بان انها ددے شراب د وجنا ولا ينزفون و نبداغی د وجنا نشکی وفاکہت میوی بئی مما یتخیرون دا حغسنا چی دی خوخی ولحم طیر غخ بد مارغانوی مما یشتهون دا حغسنا چی دی خوخوی وحور حربوی عین غتسترگو والا کامثال اللؤلؤ المکنون پشاند ملغلرو المکنون چی پسیفو کی بند ساتلی شویوی جزا ام بما کانو یعملون بدل بئی پسبب داغی چودئی چدئی بعمل کولو لا یسمعون فیها لغوان ناو بری دئی پدی کس برباد خبرا ولا تعصیما اون خبرد گنا الا قیلا سلاما سلاما مگر وی لکی گی بدار طرف نہ سلام او سلام اللہ داغا ولنے دلے